Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Ενώ είναι η τελευταία φορά που συναντιόμαστε αυτοί, σκέφτηκα να σας μιλήσω για ένα θέμα, πάλι πνευματικό βέβαια, αλλά ανεξάρτητο από τον Άγιο Σιλωανό. Είναι για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τους ανθρώπους και αποτελεί ένα ψυχικό πάθος, ένα πόλεμο πνευματικό, ο οποίος άπτεται όλων μας, γενικά όλων των ανθρώπων και των μοναχών και των εν το κόσμο αγωνιζομένων. Αυτό το πάθος, αυτός ο πόλεμος ονομάζεται από τους πατέρες ακηδεία. Ακηδεία δηλαδή είναι από το άλφα το στερεντικό ετυμολογικά και από το κίδος που σημαίνει φροντίδα, δηλαδή έλλειψη φροντίδας. Κίδος κηδεμόνας που λέμε έτσι, κηδεία. Ακηδεία λοιπόν είναι η έλλειψη της φροντίδας. Ο πατήρ Σοφρόνιος γράφει σε ένα από τα βιβλία του για αυτήν την ακηδεία, λέγοντας το εξής. Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για την σωτηρία. Αυτό είναι δηλαδή ο ορισμός του πάθους αυτού, ή με απλά λόγια αυτό το να βαριόμαστε, και επειδή τώρα είναι και καλοκαίρι και συντείνει και η φυσική κατάσταση της εποχής στο να ο άνθρωπος να ακηδιά, όπως λέγεται, δηλαδή να τον πιάνει αυτή η βαριεστημάρα, να μην θέλει τίποτα, να διαφορεί, να τεμπελιάζει, να μην έχει όρεξη για τίποτα. Αυτό σημαίνει ακηδεία. Λέει λοιπόν ο γέροντας, ο πατήρ Σοφρόνιος, ότι εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση του να μην φροντίζει για την σωτηρία του, να μην θέλει, να μην ενδιαφέρεται, να μην αισθάνεται με στην ψυχή του δηλαδή αυτή την έννοια για τη σωτηρία του. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν την Θεία Ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρχικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν κατ' εικόνα του, απολύτου και καθομοίωσή του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για την σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Οι πατέρες μέσα από την πείρα τους είδαν ότι αυτός ο πόλεμος της ακηδείας είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πνευματικούς πολέμους, ο οποίος άπτεται της ψυχής του ανθρώπου και έχει άμεσες ενέργειες και στο σώμα του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πολεμάται από την ακηδεία παραλύει και το σώμα του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γίνεται δηλαδή βαραίνεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Κυρίως λέμε ότι αυτό πολεμά τους ανθρώπους που ήδη μπήκαν σε ένα αγώνα, σε μια γνώση πνευματικής ζωής, διότι ξέρουμε ότι ο σατανάς τον άνθρωπο στην αρχή τον πολεμεί, όπως λένε οι πατέρες, εξ αριστερών. Δηλαδή, τον πολεμεί με τα πάθη, με τις κατευθείαν αμαρτίες, υποβάλλοντας του τις σκέψεις, τους λογισμούς, τις επιθυμίες, να διαπράξει μία αμαρτία. και ο άνθρωπος ο μακράν του Θεού, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο του Θεού, δεν ζει κοντά στον Θεό, εύκολα πέφτει σε αυτές τις αμαρτίες, διότι ενεργούν μέσα του τα πάθη, αγνοεί τον πνευματικό τρόπο του πολέμου κατά των παθών, δεν γνωρίζει τον τρόπο της αντιστάσεως κατά των λογισμών και εύκολο είναι να υποδουλωθεί στα πάθη. Και επειδή τα πάθη και η αμαρτία εμπεριέχουν μέσα τους ειδονή, ακόμα περισσότερον ο άνθρωπος ειδύνεται στο να επιτελεί την αμαρτία, την εξόφθαλμη, την εξαριστερόν αμαρτία. Όμως, όταν κάποιος γνωρίζει το θέλημα του Θεού, τότε δύσκολα επιδέχεται να κάνει μια αμαρτία. Όλοι μας κάνουμε αμαρτίες, όλοι ανεξαιρέτως. Εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, είμαστε ψεύτες, όλοι μας. Εφόσον είμαστε άνθρωποι, υποκείμεθα στην αμαρτία. Όμως γνωρίζουμε την αμαρτία, μετανοούμε για την αμαρτία μας και τρόπον δεινά δεν πέφτουμε από την πρώτη φορά στην αμαρτία. Λίγο αντιστεκόμαστε, άλλο λίγο, άλλος πολύ. Γι' αυτό και ο Σατανάς έχει έναν άλλον όπλο, έναν άλλον τρόπο να πολεμεί τον άνθρωπο. Είναι οι εκδεξιών λογισμοί, δηλαδή αυτοί οι λογισμοί οι οποίοι δεν φαίνονται ότι είναι πράγματι αμαρτία. Φαίνονται ότι είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο, το οποίο δεν είναι αμαρτία εκ πρώτης όψεως, ή ακόμα καμιά φορά μπορεί να φαίνεται ότι είναι και αρετή, μπορεί να φαίνεται ότι είναι καλό πράγμα, αλλά πίσω από αυτό το προκάλημα να είναι πράγματι να κρύβεται μία παγίδα, μία πτώση. Και μπορώ να πω ότι είναι για μας ένας κίνδυνος αυτός και πολλοί άνθρωποι από μας, όταν πού στην πνευματική ζωή πέφτουν μετά στη συνέχεια σε αυτήν την παγίδα. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι προσέχετε μήποτε βαρυνθώσει νημόνε καρδίε εν κρεπάλι και μέθη και με ρήμνες βιωτικές. Και αλλού λέει όταν θα έρθει ο Κύριος θα επιστρέψει άραγε ευρύσει την πίστη επί της γης. Και κάπου αλλού λέει ότι εις το έσχατες μέρες ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, θα ψυχραθεί η αγάπη των ανθρώπων. Στην πρώτη λοιπόν έτσι παρατήρηση, συμβουλή του Κυρίου, βλέπουμε ότι μας είπε, δεν μας ανέφερε έτσι κατευθείαν αμαρτίες, ας το πούμε, αλλά μέσα στην κρεπάλη, δηλαδή στην ασωτεία, ας το πούμε έτσι, με έναν λόγο και στη μέθη, είπε και έναν άλλο λόγο και με ρήμνες βιωτικές. Και με αποτέλεσμα αυτό είναι ότι βαραίνεται η καρδία. Προσέχετε μήποτε βαρυνθώσει ημών η καρδία. Να μην γίνουν βαριές οι καρδιές σας. Δηλαδή πώς πρέπει να είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να είναι σε εγρήγορση, σε ανάνυψη, να είναι σε συνεχή ετοιμότητα. Δηλαδή όπως ένας σκοπός ο οποίος είναι στο φυλάκιο και περιμένει ότι ανά πάσα στιγμή θα γίνει έφοδος. Και περιμένει στο φυλάκιο και μόλις ξεπροβάλλει ο εχθρός, αμέσως ρίχνει ας πούμε τις σφαίρες εναντίον του. Δεν αφήνει καν τον εχθρό να τον χτυπήσει. Ενώ όταν βαρυθεί η καρδία του στρατιώτη, τότε χασμουργέται, κοιμάται, δεν τον ενδιαφέρει και δεν κοιτάει τίποτα. Ό,τι θέλει ας γίνει. Και βέβαια το αποτέλεσμα είναι να φωνευθεί ο άνθρωπος αυτός από τον εχθρό του. Και εδώ στην πνευματική πάλι συμβαίνει το ίδιο. Ο διάβολος είναι παμπώνυρος, είναι φοβερός στο να πολεμά τον άνθρωπο. Έχει δε πείραν ο διάβολος πολεμιστού χιλιάδων χρόνων. Έτσι, έχει πολεμήσει με όλους αυτός. Έχει πολεμήσει με τον Αδάμ και την Εύα, έχει πολεμήσει με τους προφήτες, με τους πατέρες, με τους πατριάρχες, με τον Χριστό, με τους Αποστόλους, με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, μέχρι σήμερα. Χιλιάδων χρόνων πείρα. Ξέρει πώς θα πολεμεί τον άνθρωπο. Και να ξέρετε ότι μέχρι την τελευταία ώρα ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο θα ρίξει τα βέλη εναντίον του ανθρώπου. Γι' αυτό ουδέποτε ο άνθρωπος πρέπει να ξεθαρεύει. Ουδέποτε. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να έχει συνέχεια τον νου του. Να είναι σε εγρήγορση. Να μην κοιμάται, να μην νιστάζει. Όταν λέω αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας πιάσει το άγχος που μας πιάνει συνήθως άλλη παγίδα του σατανά αυτή και μας πιάνει το άγχος ότι όλα είναι αμαρτία και παντού θα βλέπουμε τον διάβολο να κρύβεται και δηλαδή και χωρίς να το θέλει κι αυτός, εμείς το βάλαμε παντού. Ό,τι δούμε είναι αμαρτία, ό,τι κοιτάξουμε είναι ο διάβολος. Όποια πέτρα σηκώσαμε νομίζουμε ότι είναι αυτός από κάτω. Αυτό είναι αρρωστημένο πράγμα. Έτσι, όχι κι όλα να τα φορτώνουμε στον σατανά. Δηλαδή, να έχουμε μια υγεία, να ξέρουμε τι είναι πόλεμος, να ξέρουμε τι είναι ενέργεια του σατανά, να ξέρουμε τι είναι φυσιολογική ας πούμε κατάσταση, πρέπει να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Και οπωσδήποτε, να μην δίνουμε πολύ σημασία στον διάβολο. Να μην του δίνουμε πολύ σημασία. Ο αγώνας μας λοιπόν είναι να κρατηθούμε σε μια εγρήγορση. Οι μέριμνες ιδιωτικές, όπως λέει ο Χριστός, είναι άρα ένας κίνδυνος. Ένας κίνδυνος ο οποίος παραμονεύει να αρπάξει όλους μας. Όλους μας ανεξαιρέτως. Θα μου πει κανείς ότι μα πάτερ, δεν θα μεριμνούμε. Έχουμε οικογένεια. Είμαστε μέσα στον κόσμο. Έχουμε παιδιά. Έχουμε δουλειά. Δεν θα μεριμνούμε. Θα είμαστε αμέριμνοι, ανέστητοι, ενδυνατόν. Δεν είναι αυτό η σημασία του Λόγου του Χριστού. Δεν είναι να γίνουμε δηλαδή αδιάφοροι, ανέστητοι. Όχι. Θα μεριμνούμε. Αλλά πώς θα μεριμνούμε. Θα μεριμνούμε όχι η ψυχή μόνο όπως λέει αλλούς σε άλλον Ευαγγέλιο. Θα μεριμνούμε μέχρι σε ένα σημείο. Από εκεί και κάτω θα αφήνουμε τον Θεό να μεριμνά. Και ακόμα περισσότερο αυτή η μέριμνα, αυτή πώς να πούμε, η φροντίδα μας δεν θα εχμαλωτίζει την ψυχή μας. Θα έρχεται σε δεύτερη μοίρα η φροντίδα. Η πρώτη φροντίδα θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη φροντίδα, η τρίτη φροντίδα θα είναι τα υπόλοιπα βιωτικά πράγματα τα οποία θα γίνονται μεν, αλλά πάντοτε σε αυτά θα μπαίνει και η προσευχή, η οποία προσευχή θα τα εναποθέτει εις τον Θεό. Θα κοιτάξουμε όμως ειδικά αυτόν το κεφάλαιο της ακηδείας πώς μας το περιγράφει ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που μελετήσαμε και άλλες φορές, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος έγραψε την Κλίμακα. Στον 13ο λόγο λοιπόν ή στον 13ο σκαλοπάτι αυτής της κλίμακας, της σκάλας αυτής, ομιλεί περί ακηδείας και λέει λοιπόν, ερμηνεύει, εξετάζει την ακηδεία και λέει ο Άγιος, τι είναι η ακηδεία. Καταρχάς λέει ότι η ακηδεία είναι ένα από τα κλαδιά της πολυλογίας. Και όταν λέει πολυλογία εννοεί όχι μόνο το να μιλάμε πολύ, να μιλάμε για όλα τα θέματα, να ανακατευόμαστε παντού δηλαδή, αλλά σημαίνει το να φροντίζομαι και να ασχολούμαστε με όλα. Το να ο νους μας δηλαδή να ασχολείται με όλα τα πράγματα. Ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε, όποια υπόθεση έρθει μπροστά μας αμέσως σε εμείς μέσα. Αυτό είναι το πνεύμα της πολυλογίας, της πολυασχολίας. Ένα από τα κλαδιά, ένα γέννημα λοιπόν αυτού του πάθους να ασχολούμαστε με όλα είναι και η ακηδεία. Και λέω λοιπόν εδώ, τι σημαίνει ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει παράλυση της ψυχής. Παραλύει η ψυχή δηλαδή, ο ψυχικός μας κόσμος και δεν θέλει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν επιθυμεί τίποτα. Δεν έχει καμία διάθεση για τίποτα πνευματικό. Είναι παράλυτη. Είναι νεκρή. Είναι ανενέργητη η ψυχή. Και έκκληση του νου. Και ο νους παράλληλα με την παράλυση της ψυχής χάνεται. Τρέχει εδώ και εκεί. Εκλείεται. Δεν μαζεύεται με τίποτα νους. Όποια πόρτα ανοίξει μέσα. Δεν ελέγχεται. Δεν μπορεί να τον ελέγξεις. Να τον τραβήξεις πίσω. Πάει σε όλες τις υποθέσεις. Ακόμα οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Αυτό την παράλυση της ψυχής, την έκκληση του νου, έχει σαν αποτέλεσμα ότι γινόμαστε οκνηροί, τεμπέληδες και όχι μόνο τεμπέληδες αλλά και αδιάφοροι ακόμα για την άσκηση. Τι είναι η άσκηση. Η άσκηση αυτό που κάνουμε ο καθένας στα μικρά του μέτρα. Η μικρή προσευχή που κάνουμε κάθε μέρα. Η ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Η μελέτη των βίων των Αγίων. Η συμμετοχή μας στη λατρεία του Θεού, στην Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία. Η συμμετοχή μας στις αγαθές πράξεις. Το να τρέξουμε, να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο. Να τρέξουμε στην Εκκλησία. Να τρέξουμε εις τον Λόγο του Θεού. Αυτή η πρακτική συμμετοχή μας σε τέτοια έργα, όπως και η καθημερινή προσευχή, είναι ο κύκλος της μικράς μας ασκήσεως. Η ακηδεία λοιπόν σημαίνει ότι φέρνει μίσος και οκνηρία και αδιαφορία για την άσκηση. Ακόμα λέει ότι η ακηδεία μακαρίζει τους κοσμικούς, εννοεί για τους μοναχούς, δηλαδή και για μας τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Όταν μας πιάσει αυτή η ασθένεια, τότε στα μάτια μας γυαλίζει, όπως το λέμε, η κοσμική ζωή. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη τους ανθρώπους που τριγυρνούν έξω και διασκεδάζουν και λέμε τι ωραία, ας πούμε, αυτοί κάνουν ζωή, όχι εμείς. Όπως προάλλες ένα παιδί το οποίο, ξέρω εγώ, δεν τα καταφέρνει να παντρευτεί και πήρε τηλέφωνο και άρχισε να μου λέει: φταίτε εσείς οι παπάδες, οι εκκλησίες, δεν μας αφήνει να κάνουμε και εμείς ό,τι κάνουν οι άλλοι. Τι μας πιάνει σεμνότητα και δεν κάνουμε και εμείς αυτά που κάνουν οι άλλοι και δεν βρίσκουμε και μια κοπέλα να παντρευτούμε και μην είμαστε τόσο χρονό, ξέρω εγώ. Του λέω: ποιος σε εμποδίζει, αν θέλει να κάνεις ό,τι κάνουν άλλοι, ποιος σου είπε κανείς τίποτα, εδώ ελευθερία, παιδί μου, δημοκρατία. Λοιπόν, ενώ οι άλλοι πάνε και προκαλούν και ξέρω εγώ διάφορα πράγματα που μπορώ να σας τα πω, βέβαια μέσα στην αγωνία του, ξέρω εγώ, ότι δεν παντρεύεται, και η ακηδεία μέσα στην πνευματική ζωή, άρχισε να του φαίνεται ότι όλα όσα είναι έξω από την Εκκλησία είναι πολύ ωραία. Αρχίζει να θαμπώνεται από την κοσμική ζωή, γιατί παραλύει η ψυχή και η αμαρτία, ο κοσμικός τρόπος, η φιλιδονία των ανθρώπων, ο τρόπος ντυσίματος, ο τρόπος ζωής φαίνεται πολύ ωραίος και μας ελκύει, μας γοητεύει, διότι πλέον στην ψυχή προηγήθηκε έναν άλλο πάθος, έφυγε αυτή η εγρήγορση, άρχισε ο νισταγμός, νιστάζομαι, και η ακηδεία εισχώρησε βαθιά. Ακόμα λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι εκτός που μακαρίζει τους κοσμικούς, κατηγορεί και τον Θεό ότι δεν είναι σπλαχνικός και φιλάνθρωπος. Έτσι στρέφεται και εναντίον του Θεού το πάθος της ακηδείας. Και λέει: ο Θεός είναι τύραννος. Πού είναι το να μας βοηθήσει? Δεν βοηθά τον κόσμο. Δεν μας αγαπά. Θέλει να μας τηγανίζει. Να μας, ξέρω εγώ, μας κάνει να υποφέρομαι. Δεν φέρει ευχαρίστως ο άνθρωπος τις δυσκολίες της ζωής του. Μόλις έρθει μια αποτυχία, μια δυσκολία, ένα πρόβλημα, αντί να το βαστάξει με υπομονή και ευχαριστία και δοξολογία του Θεού, το στρέφει εναντίον του Θεού και γονγίζει κατά του Θεού. Δεν το δέχεται, διότι η ψυχή του δεν έχει δύναμη, είναι υπό το βάρος της ακηδείας. Και ακόμα λέει, αυτή φέρνει ατονία την ώρα της ψαλμωδίας και αδυναμία την ώρα της προσευχής. Όταν πάμε να προσευχηθούμε, τότε κόβονται τα πόδια μας, πονάει η μέση μας, πονάει το κεφάλι μας, νιστάζουμε. Όλη η μέρα είμαστε μια χαρά. Ξέρω εγώ, στην τηλεόραση πρόθυμοι. Το να ακούσουμε κανένα νέο να συμμετάσχουμε, πρόθυμοι. Όταν έρθει η ώρα της προσευχής, αρχίζουμε και χασμουριόμαστε. Από την ώρα που θα πούμε ευλογητός ο Θεός, αρχίζει το στόμα μας και ανοίγει χασμουριτά, απέραντα, ατελείωτα. Λοιπόν, λέει εδώ ακόμα ότι αυτή η ακηδεία μας κάνει σιδερένιους στα διακονήματα. Στις δουλειές μας φωγκαρίζουμε να μαγειρεύουμε, να κάνουμε, ξέρω εγώ, γλυκίσματα, τούρτες, κρέμες. Βλέπεις οι γυναίκες όλη μέρα. Λες, μα δεν είσαι κουρασμένη? Όχι, 2 λεπτά να κάνω μια τούρτα. 2 λεπτά σου κάνω μια κρέμα. Μα δεν θέλω κρέμα. Αφού όλη μέρα παραπονιέσαι ότι κουράστηκες. Κουράστηκα. Και μόλις λέει κουράστηκα, αρπάζει το φλόκο να σφοκαρίσει. Κάτσε, παιδί μου, αφού κουράστηκες, κάτσε. Όχι, δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Δώσε το σφογγάρισμα. κάμε προσευχή, δεν μπορώ. Διέβασε, ξέρω εγώ, το Ευαγγέλιο, δεν μπορώ, νιστάζω. Μόλις πιάσω το βιβλίο, μέσα υποκοιμάμαι μέσα. Μας κάνει λοιπόν η ακηδεία, λένε οι πατέρες, σιδερένιους στα διακονήματα, στις δουλειές αυτές. Άουκνους στο εργόχειρο. Για, ξέρω εγώ, τέτοια εργόχειρα που κάνουμε εμείς οι μοναχοί, αλλά και δουλειές πρακτικές, εκεί δεν βαριόμαστε με τίποτα. Και οτιδήποτε αφορά την ζωή που δεν είναι προσευχή και μελέτη και λόγος του Θεού, γινόμαστε σπουδαίοι. Αναφέρεται στον βίο του Μεγάλου Αντωνίου Αδυναπατώμε ότι κάποτε ήρθαν κάποιοι να τον συμβουλευθούν. Και ήταν κοσμικοί άνθρωποι. Λέει, Πάτερ, πες μας κάτι για την πνευματική ζωή. Άρχισε ο Άγιος, ομιλούσε σε λίγο, ο άλλος αποκοιμόταν από εδώ, ο άλλος κοιμόταν από εκεί, βαριόντουσαν, στριφογύριζαν να πάω στο κάθισμα, άλλαξε την κουβέντα και άρχισε να μιλάει για τα εμπόρια. Ότι στην Αίγυπτο υπάρχει αυτό το εμπόριο και άκουσα ότι αυτή την περίοδο πουλούνται αυτά τα υφάσματα, τα λινά, ξέρω εγώ αυτά, και αμέσως ζωντάνεψα. Βέβαια, τα ακούσαμε κι εμείς. Έτσι πάει, έτσι γίνεται. Και αμέσως βλέπεις, και αμέσως σηκώσει, λέει, άντε παιδιά, πάτε στην Αίγυπτο, διότι εδώ είναι έρημος. Και δεν υπάρχει τρόπος. Θυμάμαι και εγώ καμιά φορά, εκεί που ερχόντουσα στον πατέρα Παΐσιο, τον ασκητή αυτό, του λέγανε άνθρωποι, ξέρετε, που είχαν ένα επίπλαστο ενδιαφέρον για την πνευματική ζωή. Γέροντα, πες μας κάτι. Και αυτός βέβαια είχε χάρισμα, έβλεπε στην ψυχή. Του έλεγαν, γέροντα, πες μας κάτι για να ωφεληθούμε. Τους έλεγε, πόσα πάνε οι λίρες της Αγγλίας τώρα, οι χρυσές. Πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 20.000 σε κάθε μια. Αυτή λέμε, τι λέει αυτός, τρελάθηκε. Ή έλεγε, ας πούμε, αδιάφορα πράγματα. Ξέρω, ένα αυτοκίνητο Mercedes, πόσα στοιχίζει. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτός τους απαντούσε ανάλογα με την διάθεση τους. Του έλεγαν, πες μας κάτι, ούτε διάθεση είχαν να τον ακούσουν, ούτε να κάνουμε εκείνα που θα έλεγε, αλλά ούτε και ουσιαστικά επιθυμούσαν των πνευματικών λόγων. Ήταν ένα επιπόλαιο, μια επιπόλαια αναζήτησης. Θυμάσαι και στο Ευαγγέλιο που ο Χριστός σε μια περίπτωση τον αναζητούσαν οι άνθρωποι να τον κάνουν βασιλιά. Θέλουν να τον κάνουν βασιλιά. Αλλά γιατί? Όχι διότι τους ομίλησε για την βασιλεία του Θεού. Όχι, τους έλεγε τέτοια πράγματα, ούτε πολύ καταλάβαινα. Μόλις τους εμοίρασε ψωμιά και ψάρια και φάγαν, ξέρω εγώ, από τα 5 ψωμιά και τα 7 ψάρια έφαγαν 5.000 κόσμος και έφαγαν και χόρτασαν, τους άρεσε αυτό. Είναι καλός αυτός. Κάνουν για βασιλιάς. Υποφέρτουν εδώ να μας δει να τρώμε. Οπότε έψαχναν να τον βρουν, να τον κάνουν βασιλιά. Όταν τους έλεγε, μακάρι πραείς και μακάρι πτωχή και μακάρι, ξέρω εγώ, αυτοί, αγρόνι γόρασα. Ούτε βασιλιά θέλουν να τον κάνουν, ούτε και πολύ πολύ έβαζαν αυτοί. Άστο να λέει. Διότι έτσι είναι η στάθμη των πραγμάτων. Λέει λοιπόν ένα ωραίο εδώ ο Άγιος, το κοινόβιο είναι εχθρός της ακηδείας, ενώ σε ένα ησυχαστή η ακηδεία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Μιλάει για τους μοναχούς. Δεν θα αποχωριστεί ποτέ τον ησυχαστή πριν από το θάνατόν του και θα τον πολεμά καθημερινά. Αυτόν δηλαδή των μοναχών, ο οποίος ασχολείται με την προσευχή και την μελέτη, θα είναι πάντα δίπλα του. Και παρομοιάζει τώρα την ακηδεία σαν πρόσωπο και λέει ότι αυτή τριγυρνούσε και μόλις αντίκρισε το κελί του ησυχαστού εχαμογέλασε και αφού τον επλησίασε είπε ότι εδώ θα καθίσω και δεν πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Δηλαδή όταν δει άνθρωπον ο οποίος έχει έφεση στην ησυχαστική ζωή, δηλαδή να μην ασχολείται με τις περισπασμούς αλλά με την πνευματική ζωή, με την προσευχή, με την μελέτη, τότε αμέσως κάθεται δίπλα του αυτή η ακηδεία και λέει θα κάτσω εδώ, χαμογέλασε, βρήκε καλό πεδίο δράσεως δηλαδή και λέει εδώ είμαστε, εδώ θα καθίσω. Διότι είναι εύκολο στον άνθρωπο που δεν έχει πρακτική ζωή να πέσει στα δίχτυα της ακηδείας. Ακόμα λέει ότι η ακηδεία προτρέπει στο έργο του ξενοδόχου και παρακαλεί να γίνονται εργόχειρα και να προσφέρονται ελεημοσύνες. Παρακινεί να γίνονται με προθυμία επισκέψεις ασθενείς. Παρακαλεί να πηγαίνουμε στους λυπημένους και ολιγοψύχους. Ενώ ιστάμεθα στην προσευχή, μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από εκεί, σαν με ένα καπίστρι, με κάποια αιτία εύλογη αυτή η παράλογη ακηδεία. Όταν έρχεται η ώρα που πρέπει να ασχοληθούμε με την προσευχή, με τον Λόγο του Θεού, τότε θυμόμαστε να κάνουμε επισκέψεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και μέσω νου μας λέει ότι τι κάθεσαι τώρα εδώ. Πήγαινε εκεί, έχουν ανάγκη. Τρέξε εδώ, είναι άρρωστοι. Πάγαινε εκεί, είναι απελπισμένοι. Ή τώρα έχεις δουλειά. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Δεν μας αφήνει δηλαδή να ιεραρχήσουμε τα πράγματα. Και πολλές φορές παρατηρείται στους ανθρώπους της Εκκλησίας να είναι συνέχεια σε. Να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και τελικά ξεχνούν το βασικότερο, το οποίο είναι η προσευχή. Και το παθαίνουμε, ξέρετε, και εμείς, ιερείς, αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας πιάνει ο πειρασμός να χτίσουμε. Να χτίσουμε εκκλησίες, να χτίσουμε ιδρύματα, να χτίσουμε, ξέρω εγώ, κάτι, οτιδήποτε. Να κάνουμε έργα. Και δώσου, τρέχουμε από εδώ, από εκεί όλη μέρα. Περνάει η μέρα όλη, φτάνει η νύχτα. Φτάνει η νύχτα κατά άκοπη. Πού να κάνουμε προσευχή. Δεν μπορώ τώρα, κουράστηκα. Όλη μέρα έτρεχα. Πού να διαβάσω το Ευαγγέλιο. Δεν έχω χρόνο. Τέλειωσε ο χρόνος. Πέρασε η μέρα αυτή. Την άλλη μέρα το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Και τι μένει. Μένει ότι όλη αυτή η εξωστρέφεια, όλο αυτό το κυνηγητό των πραγμάτων μας εξουθενώνει, μας κουράζει και δεν, ενώ δίνουμε συνέχεια, δεν αποθηκεύουμε τίποτα μέσα μας. Και έρχεται μια ώρα που αισθανόμαστε άδειοι, κενοί. Δεν έχουμε περιεχόμενο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γιατί αδειάσαμε. Και αν είχαμε και κάτι, τι το χάσαμε. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, πολύ σοβαρό πράγμα, να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στον πνευματικό άνθρωπο. Ούτε να πει ο άνθρωπος ότι εγώ κλείνω με σπίτι μου και δεν ενδιαφέρομαι για τίποτα. Δεν έχει αυτή τη δύναμη και να θέλει. Αλλά ούτε πάλι να τρέχει όλη μέρα και να περισπάται όλη μέρα, έστω και αν ο περισπασμός αυτός αφορά πνευματικά έργα και να μην μένει χρόνος καθόλου για προσευχή. Διότι κάθε έργο, λένε οι πατέρες, που δεν έχει προσευχή, είναι σαν ένα σώμα άψυχο. Όπως ένα σώμα, όταν δεν έχει ψυχή, είναι νεκρόν. Έχει μεν όλα τα μέλη, έχει πόδια, έχει χέρια, έχει κεφάλι, έχει καρδία, έχει όλα τα όργανα. Αλλά είναι νεκρόν διότι δεν έχει ψυχή. Η ψυχή το ζωοποιεί. Το ίδιο πράγμα κάθε έργο, το οποίο μπορεί να είναι πνευματικό, μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι, να φαίνεται ότι είναι έργο αγάπης, έργο βοηθείας, αλληλεγγύης, αλλά δεν μετέχει προσευχής, δεν έχει προσευχή δηλαδή αυτό το έργο, αυτό το έργο είναι άψυχο. Και τουλάχιστον εγώ το είδα πολλές φορές στον εαυτό μου ότι όσες φορές γελάστηκα και έχασα αυτήν την ισορροπία, τότε είδα ότι και τα λόγια και τα έργα δεν είχαν την ψυχή αυτήν του Αγίου Πνεύματος. Ενώ όσες φορές υπάρχει η ισορροπία της προσευχής με την πρακτική εργασία, τότε πράγματι και το μικρό έργο έχει μεγάλη δύναμη. Και θυμάμαι τους λόγους των Αγίων, έτσι, τους λόγους των Γερόντων. Ένας άνθρωπος πλανεμένος, ένας άνθρωπος αιρετικός, ένας άνθρωπος μακράν του Θεού, μπορεί να κουβεντιάζαμε μαζί ώρες ολόκληρες, να του έφερνα όλα τα επιχειρήματα, όλες τις λογικές και όλες τις αγιογραφικές αποδείξεις ότι δεν πάει καλά. Και ενώ μιλούσα ώρες και έβγαζε η γλώσσα μου μαλλιά, δεν μπορούσα να βγάλω τίποτα αποτέλεσμα. Δεν έβγαινε αποτέλεσμα. Έφευγε από εμάς. Πήγαινα στον πατέρα Παΐσιο, σε έναν Άγιο Γέροντα. Του έλεγε τρεις λέξεις, τρεις κουβέντες. Αυτές οι τρεις κουβέντες άλλαζαν όλη του τη ζωή. Γιατί? Διότι ο λόγος των Αγίων ήταν λόγος που έβγαινε μέσα από καρδία, από ύπαρξη προσευχής και μετήχεν της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ο δικός μας ο λόγος ήταν νεκρός, δεν είχε τη δύναμη της προσευχής των Αγίων. Γι' αυτό όλα τα έργα, όλα τα λόγια, όλες οι ενέργειες και οι καλές ακόμα δεν ενεργούν εάν είναι αμέτωχες προσευχής. Αλλά όταν λέμε προσευχή σημαίνει ότι πρέπει μέσα σε αυτήν την πολυκύμαντον ημέρα μας, την καταπιεστική ημέρα που τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, να βάλουμε ένα φρένο και να πούμε ότι αυτά τα 10 λεπτά θα είναι λεπτά τα οποία δεν θα ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Θα σταθώ εκεί, θα γονατίσω εκεί και θα κάνω μόνο προσευχή. Όλη η μέρα προσευχόμαστε, όταν μαγειρεύουμε, όταν οδηγούμε, όταν ταξιδεύουμε, όταν σφονγαρίζουμε, όταν σκουπίζουμε, προσευχόμαστε, πρέπει να προσευχόμαστε. Είναι πολύ καλό, σπουδαίο, μεγάλη ωφέλεια, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να αφιερωθεί και χρόνος, ο οποίος χρόνος να μην είναι χρόνος για τίποτα άλλο. Ακούω καμιά φορά και κάτι αστείο. Λένε, πάτε, μπορώ να βλέπω τηλεόραση και να κάνω την κομποσχήνη? Λέω, πώς δεν μπορείς? Όλα μπορείς να τα κάνεις, κάνε να θέλεις. Κωμικό πράγμα. Εντάξει, δηλαδή για να μην μας πειράζει και η συνείδησή μας ότι βλέπουμε τηλεόραση. Δηλαδή τον εαυτό μας τον κοροϊδεύουμε και εμπέζουμε και κάπου και το Θεό. Εντάξει, δες τηλεόραση, τώρα που βλέπεις τηλεόραση και ασφαλώς δεν είναι κάτι το αμαρτωλό και μπορεί να το δεις, λέγε και την ευχή, καλό είναι να λέμε και την ευχή, έστω να βλέπουμε τηλεόραση, αλλά μην θεωρείς την ώρα της τηλεόρασης ότι κάνεις την προσευχή σου, ότι εκτελείς δηλαδή το καθήκον σου, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, να σας διαβάσω να δείτε τι πώς λέει εδώ. Βέβαια μιλάει για τους μοναχούς, αλλά είναι καλά για όλους μας. Ο δαίμονας της ακηδείας στο μοναχό τον οποίον έχει καταλάβει δημιουργεί τις τρεις πρώτες ώρες της ημέρας, πρώτη, τρίτη και έκτη, δηλαδή 6, 9, 12 το πρωί, μια κατάσταση φρίκης, πονοκέφαλων και πυρετών και ανακάτωμα του στομάχου. Το πρωί, ξέρω εγώ, ο μοναχός αντί να πάει στην εκκλησία αισθάνεται άρρωστος, πάνω στο μάχη του ζαλίζεται, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, είναι όλα άνω κάτω μέσα του. Μόλις φτάσει 9η ώρα παρατηρείται κάποια μικρή βελτίωση. Μόλις περάσει το μεσημέρι, λέει ο Άγιος, και έρθει η ώρα της 9ης, δηλαδή γύρω στις 3 το μεσημέρι, πάνε τα πράγματα καλύτερα. Γιατί, λέει εδώ, μόλις στρωθεί η τράπεζα αναπηδά μέσα από το στρώμα του. Μόλις έρθει η ώρα του φαγητού, τότε γίνεται καλά. Είναι μια χαρά όλα. Μόλις έρθει η ώρα της προσευχής, πάλι αισθάνεται βαρημένο το σώμα του και μόλις σταθεί να προσευχηθεί, η ακηδεία τον βυθίζει στον ύπνο και με άκερα χασμουριτά το αρπάζει από το στόμα το στίχο της προσευχής. Βλέπετε, όταν λέει είναι κάτι το φιλίδωνο, όταν είναι, ξέρω εγώ, έχω μια πρόσκληση να βγω έξω να φάω το βράδυ. Γίνομαι καλά. Λίγο πολύ, ξέρω εγώ, βρίσκω τον εαυτό μου, πάω και μόλις μπω και στην κατάσταση εκεί του, την ατμόσφαιρα, ξεχνούμε και τον πονοκέφαλο, ξεχνάμε, ξέρω εγώ, και την αδυναμία, είμαστε καλά. Αν είναι, ξέρω εγώ, να πάμε στην αγρυπνία, πού να πάμε στην αγρυπνία, μόλις πάμε και αρχίσει η αγρυπνία, όλα αντίθετα. Αρχίζουν οι κόποι και οι μόχθοι. Η ακηδεία είναι ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Όμως η ανδρεία ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει τον νου που ήταν νεκρός, διότι η ακηδεία κατόρθωσε να σκορπίσει όλον τον πλούτο της ψυχής. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι βιαστές άνθρωποι και τίποτε άλλο δεν προξενεί στον μοναχό τόσους στεφάνους όσο η ακηδεία. Πρόσεξε καλά και θα την αντιληφθείς να μην αφήνει τα πόδια σου σε όρθια στάση. μας πρόχνει όταν καθόμαστε να γέρνουμε στον τοίχο, μας προτρέπει να κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο, δημιουργεί φανταστικά χτυπήματα και βήματα ποδιών, δημιουργεί ένα σωρό φαντασίες. Εδώ θα σταθώ. Λέει ο Άγιος ότι τίποτα δεν προξενεί στεφάνους στον άνθρωπο όσο η ακηδεία. Γιατί? Εδώ είναι το μυστικό του αγώνα. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση χάριτος, δηλαδή ενεργεί μέσα στην ψυχή μας η χάρις του Θεού, τότε εύκολα προσευχόμαστε, εύκολα πηγαίνουμε στην Εκκλησία, μας ευχαριστεί η ανάγνωση του Λόγου του Θεού, διότι η ψυχή μας είναι, έχει μια αίσθηση, μια γεύση της χάριτος του Θεού. Και τότε γίνονται όλα εύκολα. Μας αρέσει η πνευματική ζωή. Όταν μας πιάσει η ακηδεία, τότε όλα γίνονται δύσκολα, ξηρά. Δεν βρίσκομαι κανένα νόημα σε τίποτα απολύτως. Η προσευχή είναι βάρος, ο νους τρέχει, δεν μαζεύεται με τίποτα. Όλα μας φέρουν μια αηδία. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος βιάζει τον εαυτόν του αυτήν την ώρα που του φαίνονται όλα ανάποδα, αυτήν την ώρα να μην χαλάσει το πρόγραμμά του, αυτός ο άνθρωπος προξενεί στον εαυτό του πολλούς στεφάνους χάριτος, προσθήκη χάριτος, διότι αυτή την ώρα είναι που φαίνεται ο αγώνας. Διότι την ώρα της χάριτος δεν είναι δύσκολο να αγωνιστείς, όλα είναι εύκολα εκείνη την ώρα. Σε θέλω να φανείς την ώρα που όλα είναι αντίθετα. Και αυτήν την ώρα πραγματικά φαίνεται η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Γι' αυτό, εάν είμαστε αγωνιστές, πραγματικά θα χαιρόμαστε όταν έρχεται η ώρα της ακηδείας. Όταν έρχεται αυτή η ώρα που τίποτα δεν μας φαίνεται μπροστά μας καλό, εμείς θα πούμε πολύ ωραία τώρα, εδώ σε θέλω. Θα σε αρπάξω και θα ζητήσω εδώ να λιώσεις μέσα στη ζέστη, να σκάσεις εδώ, να γεμίσεις υδρότες, να πεθάνεις εις τα χασμουριτά, στον ύπνο, ξέρω εγώ, στον εισταγμό, αλλά δεν πρόκειται να σε αφήσω να φύγεις από εδώ, εάν δεν εκτελέσεις το πρόγραμμά σου μέχρι την τελευταία του γραμμή. Εάν ο άνθρωπος έχει αυτή την αδρία, τότε ανασταίνει τον νεκρό νου από τα βάρη της ακηδείας. Και ακόμα περισσότερο αποδεικνύει εις τον Θεό ότι πραγματικά τον αγαπά χωρίς ανταπόδοση. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς η ανταπόδοση του Θεού. Δεν μας απασχολεί δηλαδή αν ο Θεός μας δώσει δάκρυα στην προσευχή ή όχι. Δεν μας απασχολεί αν αισθανόμαστε παρηγοριά μέσα μας, αν αισθανόμαστε χαρά, αν αισθανόμαστε, ξέρω εγώ, ξεκούραση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας απασχολεί ένα πράγμα. Το να σταθούμε εμείς ακριβείς εις το έργο της πνευματικής εργασίας. Να φανεί η ανδρεία. Και η ανδρεία φαίνεται την ώρα της ακηδείας. Δεν φαίνεται την ώρα της χάριτος. Την ώρα της χάριτος είναι όλα πολύ εύκολα. Μερικοί πρακτικοί τρόποι που είναι έτσι σαν σπαθιά, σαν μάχαιρα που κόβει την ακηδεία, είναι η φιλοπονία, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι βασικότατο πράγμα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει ένα πρόγραμμα, λαμβάνει από το πνευματικό του ένα πρόγραμμα, ότι κάθε μέρα πρέπει να διαβάζεις τον Λόγο του Θεού, κάθε μέρα πρέπει να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, την Κυριακή πρέπει να πας στην Εκκλησία, σήμερα είναι Παρασκευή, πρέπει να νηστεύσεις, πρέπει να κάνεις αυτή την αγρυπνία, πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Έχει έναν κανόνα, ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα είναι το ξύφος κατά της ακηδείας. Και λέει ο άνθρωπος ότι ό,τι και αν γίνει, επουδενή λόγο θα παραβώ το πρόγραμμά μου. Επουδενή λόγο. Ξέρω εγώ, πεινώ, διψώ, είμαι οτιδήποτε. Σήμερα είναι νηστεία. Δεν πρόκειται να παραβώ εγώ την νηστεία. Μπορεί να επιθυμώ να φάω ένα παγωτό, να ξέρω να φάω μια, αποκλείεται. Οτιδήποτε ασυμβεί, δεν παραβαίνω την νηστεία. Πηγαίνω το βράδυ στο δωμάτιό μου και σκάζω από τη ζέστη, δεν μπορώ. Πώς θα σταθώ να προσευχηθώ, αφού μουσκεμα στον υδρότα. Δεν γίνεται, θα κάτσω εδώ να προσευχηθώ. Πλημμυρίζει πλημμυρίζουμε ολόκληρη από υδρότα. Παραμένουμε εκεί, θα τηρήσω το πρόγραμμα. Δεν θα αφήσω το πρόγραμμα να φύγει. Αυτή η βία, αυτός ο αγώνας, είναι ο αγώνας ο οποίος με μία λέξη λέγεται από την Εκκλησία, φιλοπονία, άσκησης. Η άσκησης έχει αποτέλεσμα άμεσο την ενέργεια της χάριτος. Ενεργεί η χάρις στην ψυχή του ανθρώπου και όταν ενεργεί η χάρις αμέσως, τότε ένα-ένα τα πράγματα τακτοποιούνται. Αποδεσμεύεται ο άνθρωπος από την ύλη των παθών, αποδεσμεύεται από την ενέργεια και του περιβάλλοντος ακόμα. Ξέρετε ότι είδα ανθρώπους μοναχούς οι οποίοι κυριολεκτικά κολυμπούν στον υδρότα μέσα στην εκκλησία ή στην προσευχή ώρες ολόκληρες. Θυμάμαι ένα μοναχό στο Άγιον Όρος, ο οποίος εκκλίνεται στο κελί του 6 ώρες κάθε βράδυ να λέει την ευχή 6 ώρες και το κελάκι του ήταν πάρα πολύ μικρό, με ένα μικρό δωμάτιο. Μα δηλαδή αν έπιανες εκείνο το ράσο που το κάνεις έτσι, έσταζε νερά. Μουσκεμα, λες και τον έχει ένα κουβά νερό από πάνω. Και του λέω, άνοιξε ρε πάτερ μου την πόρτα, τουλάχιστον να πάρει λίγο νερό. Όχι. Εκεί αδύνατο πράγμα να τον πείσεις να υποχωρήσει. Αδύνατο πράγμα. Βιαστής, άκρος αγωνιστής άνθρωπος. Το αποτέλεσμα ποιον ήταν? Ότι σε λίγο καιρό έφτασε σε μέτρα. Μέτρα προσευχής, μέτρα αγώνων. Διότι συνέδεσε τη δύναμη της ψυχής του με την άρνηση αυτού που λέει ο Χριστός. Απαρνησάς του εαυτόν και να μισήσει έτσι και τη σε αυτού ψυχή. Να μισήσεις ακόμα και την ζωή σου. Δηλαδή ο πόθος σου για τον αγώνα, ο πόθος σου για άσκηση έχει τέτοια δύναμη ώστε δεν υπολογίσεις ακόμα και την υγεία σου, τη σωματική σου υγεία, ούτε τη ζωή σου ακόμα. Φτάνει εσύ να αγωνιστείς. Και στους βίους των Αγίων είδαμε ότι πολλές φορές ακραίες καταστάσεις. Θυμάστε, παραδείγματος χάρη, η Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, όταν προσευχόταν, είχε σαν όρο στον εαυτό να προσεύχεται από την δύση του ηλίου μέχρι την Ανατολή. Και μία φορά πήρε φωτιά το κελί της και καίγονταν τα ρούχα της. Στεκόταν και γεγόντουσαν τα ρούχα της. Και δεν ετάραξε από τη θέση της. Δεν επέτρεψε στον εαυτό να βγει από το κελί της. Και εγώ ήταν ολόκληρη και αυτή δεν κατέβασε τα χέρια από την προσευχή. Όσιος Θεόδωρος, αγιασμένος, στην έρημο της Θηβαΐδα, στην Αίγυπτο, στον καιρό του Μεγάλου Παχωμίου, την ώρα που προσήφχετο, ετυλίχθηκε στο πόδι του μία έχιδνα. Ετυλίχθηκε στο πόδι του. Και τον εδάγκανε. Έχιδνα, στην Αίγυπτο. Και ούτε καν κατέβασε τα μάτια του να δει την έχιδνα. Απλώς με το πόδι του την εκράτησε εκεί ακίνητη. Όλη νύχτα, μέχρι που τελείωσε την προσευχή, και μετά να αρπάξει την έχιδνα, να την πετάξει. Ή πολλές φορές βλέπουμε στους βίους των Αγίων ότι ο διάβολος τους δημιουργούσε φαντασίες, φοβερές φαντασίες. Γέμιζε, ξέρω, το δωμάτιο του σκορπιούς, φίδια, ποντικούς, ορμούσαν πάνω του να τους φάνε. Αυτοί ατάραχοι, ατράνταχτοι εκεί. Ό,τι και αν εγίνετο, δεν εδέχονταν επουδενή λόγο να διακόψουν την προσευχή. Και αυτή η δύναμη της πίστεως ήταν αυτή η οποία τους απέδειξε μάρτυρες, ομολογητές της αγάπης του Θεού. Διότι όταν ο άνθρωπος έχει τέτοιο γενναίο φρόνημα και δεν υποχωρεί η συντήρηση του προγράμματος, το ότι υποχρεώνεται ο Θεός, πραγματικά ο Θεός υποχρεούται να υπερασπίσει τον άνθρωπο. Και ουδέποτε άνθρωπος έπαθε ζημιά όταν αφιέρωσε τον εαυτόν του εις την προσευχή και αφιέρωσε χρόνον εις τον Θεό. Ξέρετε ότι αυτός ο μικρός χρόνος ανακαινίζει σαν το ζυμάρι που ζυμώνει, το προζύμι ζυμώνει όλη τη ζύμη, όλον το είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν, για να τελειώνω, να μην κουράζεστε κι εσείς να κάνετε αέρα, τώρα που είναι καλοκαίρι και καλός ή κακός σταματούν αυτές οι συγκεντρώσεις, οι διάφορες συγκεντρώσεις, και άλλος πάει στη θάλασσα, άλλος στο βουνό, εξοχή ξέρω εγώ εδώ εκεί, και τρόποντι να λέμε, μα τώρα θα πάω εκεί, θα μπορώ πάτερ να προσεύχομαι, θα μπορώ να κάνω την νηστεία μου, θα μπορώ να εκκλησιάζομαι. Πέφτουμε τρόποντι να σε μια αλλαγή περιβάλλοντος και προγράμματος. Να ξέρετε ότι λέει ένα λόγος των πατέρων ότι η μέλισσα όπου υπάγει μέλι πει, και ο μοναχός, ο χριστιανός, όπου υπάγει το έργο του Θεού εργάζεται. Δεν έχει για μας ούτε βουνό, ούτε θάλασσα, ούτε καλοκαίρι, ούτε χειμώνα. Ο άνθρωπος του Θεού εργάζεται παντού. Όπου και να πάμε μπορούμε να προσευχηθούμε. Μπορούμε να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Μπορούμε να μετέχουμε στην ευχαριστία. Φτάνει να θέλουμε. Δοκιμάστε. Θελήστε και να δείτε ότι αυτός που θέλει πραγματικά ευρίσκει τρόπους. Ο αγαπών την εαυτού σωτηρία μηχανεύεται, λένε οι πατέρες. Αυτός που αγαπά τη σωτηρία του είναι πανούργος, βρίσκει τρόπους παντού, μηχανεύεται τρόπους να αγωνιστεί όπου και αν είναι. Δεν μπορεί να εμποδίσει τίποτα το έργο του Θεού. Και αυτό λοιπόν, ας απορρίψουμε από πάνω μας τις δικαιολογίες, τις προφάσεις εν αμαρτίες, να τις απορρίψουμε και να βρούμε σαν ευκαιρία αυτό το διάστημα των διακοπών να ωφεληθούμε περισσότερο, να ωφελήσουμε περισσότερους αδελφούς μας όπου και να πάμε, ομολογώντας το όνομα του Θεού, και να βρούμε ευκαιρία να προσευχηθούμε περισσότερο, να διαβάσουμε περισσότερο, να δώσουμε χρόνο περισσότερο στην πνευματική μας ζωή. Και θα δείτε πόση ωφέλεια θα έχουμε και πόσο ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί μας. Θα μας ευρίσκει τρόπον. Φτάνει να θέλουμε. Όπως σας είπα βέβαια, αυτή είναι η τελευταία φορά που ευρισκόμαστε για το καλοκαίρι. Διότι όπως βλέπετε είναι αδύνατο να συνεχίσουμε υπό τέτοιες συνθήκες. Αν θέλει ο Θεός, η επόμενη φορά θα είναι στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Αύριο δεν θα έχουμε ομιλία, σήμερα είναι τελευταία μέρα. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα έχουμε πάλι εδώ η ώρα 7:30. Τη συνέχεια των ομιλιών μας και την έναρξη βέβαια όλου του κύκλου αυτού. Παρακαλώ και εύχομαι να περάσετε πνευματικά, όπως αρμόζει σε χριστιανούς πιστούς, τις διακοπές σας, ο Θεός να σας ευλογήσει. Κάποια κυρία έδωσε εδώ μία αναπορία, επειδή την έχουμε μιλήσει πολλές φορές, θα την αφήσουμε να την πούμε το Σεπτέμβριο, διότι σήμερα μας πήρε το θέμα αυτό και δεν έχουμε χρόνο γιατί υποφέρεται. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι, ο Θεός μαζί σας.